trójki. Katastrofa awionetki pod lupą śledczych i ekspertów lotniczych. Rano zginął 75-letni pilot. Jemeńscy rebelianci Huti zapowiadają wielki odwet po izraelskim nalocie na port. Sportowcy, którzy są wzorem dla młodzieży, powinni być orędownikami pokoju, mówi przed igrzyskami w Paryżu papież Franciszek. Śląska policja poszukuje świadków katastrofy awionetki w powiecie żywieckim. Na miejscu zginął 75-letni pilot. W Lipowej specjaliści badają okoliczności wypadku małego samolotu, mówi Mirosława Piątek z policji w Żywcu. Wykonywane są oględziny tego miejsca. Obecni na miejscu są również przedstawiciele Państwowej Komisji zajmującej się badaniem wypadków lotniczych. Ze wstępnych naszych ustaleń wynika, iż był to lekki samolot silnikowy. Około 9 rano na miejscu strażacy ugasili płonący wrak. Dokładne okoliczności, jaki to był model, marka, skąd leciał, dokąd leciał, a także co było przyczyną tego, że spadł, będziemy ustalać w prowadzonym w tej sprawie postępowaniu. 75-latek leciał samolotem amatorskim J-1 Wstrząśniczka. To maszyna zaprojektowana w latach 60. w Polsce. Rebelianci Huti zapowiadają działania odwetowe wobec Izraela w odpowiedzi na wczorajszy atak na port El-Hudejda w Jemenie. Według najnowszych danych zginęło 6 osób, a 80 zostało rannych. Cytowany przez Agence France Presse przedstawiciel Huti mówi, że odpowiedź nieuchronnie się zbliża i będzie ogromna. Zaatakowany port był głównym kanałem przerzutu irańskiej broni do Jemenu, informuje rzecznik Sił Obronnych Izraela Daniel Hagari. Ataki Huti są aktami agresji i zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Izrael podjął swoje działania w samoobronie. Siły powietrzne przeprowadziły udany nalot na cele wojskowe w Jemenie. Port Al-Hudejda był używany przez Huti jako główny kanał, główny punkt przerzutowy irańskiej broni z Iranu do Jemenu. A wcześniej izraelskie władze podały, że nalot był podyktowany także piątkowym atakiem irańskiego drona dalekiego zasięgu w Tel Awiwie. Zginął cywil, a 10 osób zostało rannych. Rebelianci Huti oświadczyli, że był to gest solidarności z Palestyńczykami. Szkolenie z pierwszej pomocy, a także slalom z alko- i narkogoglami. To czeka odwiedzających ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie. Stoisko Automobil Klubu, stoisko towarzyszy zorganizowanej w lipcowe weekendy akcji krwiodawstwa Królewski Dar. Slalom z goglami pokazuje, jak wygląda świat oczami osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Działa na wyobraźnię, mówi ratownik drogowy Paweł Sasin. Na tych właśnie goglach to doskonale widać, kiedy musimy pokonać slalom, a my zamiast jednego słupka widzimy cztery. Tu zadanie polega na tym, żeby przejść slalomem pomiędzy pachołkami, dojść do ratowniczki, odebrać z jej ręki piłeczkę i piłeczką wrzucić do wiadra. Problem robi się taki, że nawet nie jesteśmy w stanie odebrać piłeczki z rąk ratowniczki, nie mówiąc już o tym, gdzie jest wiadro. Za tydzień Królewski Dar będzie w Łazienkach Królewskich. Patronem akcji krwiodawstwa jest Polskie Radio. Papież Franciszek apeluje, by Igrzyska Olimpijskie w Paryżu były symbolem pokojowego świata. Wielkie otwarcie sportowej imprezy we francuskiej stolicy już w piątek. Papież powiedział, że sportowcy, którzy są wzorem szczególnie dla młodzieży, powinni być orędownikami pokoju. Zgodnie z antyczną tradycją, olimpiady były okazją do zawieszenia broni i demonstracji szczerej woli pokoju. Franciszek ponownie zaapelował o modlitwy o pokój. Powtórzył, że wojna jest zawsze porażką. W rozważaniach przed modlitwą papież przestrzegał przed zbytnim aktywizmem, życiem w ciągłym pośpiechu i, jak się wyraził, dyktaturą działania. Zachęcił, by korzystając z wakacji kontemplować przyrodę i dzielić czas z osobami, które kochamy, nie zapominając przy tym o dialogu z Bogiem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, chmury pojawią się tylko na południowym wschodzie i tam może padać deszcz, a chwilami pojawią się burze. Tylko 21 stopni nad morzem. Poza tym od 29 stopni w Bieszczadach do 32 w Wielkopolsce. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa.

od oczywiście jej największego hitu. Płyta wydana przez Muzę Polskie Nagrania. I oczywiście tutaj piękne słowo komentarza z tyłu autorstwa Bogdana Okulskiego. Proszę Państwa, Marta Mirska, co jest ważne na początek, debiutowała tuż, pierwsze kroki stawiała w roku 1939, a oficjalnie debiutowała w Wilnie u boku Ludwika Sempolińskiego. I było to w roku 1940. Podczas wojny uczestniczyła w konspiracji, była łączniczką w Armii Krajowej. Troszkę Państwu o tym opowiem, o Marcie Mirskiej, ale posłuchajmy na początek. Mam, tak jak powiedziałem, w rękach z własnej kolekcji płytę Marty Mirskiej i na początek może posłuchamy trzech utworów. Hej chłopcy, pierwszy siwy włos oraz mój nieśmiały chłopiec. Marta Mirska. Gdy odpłynie najbliższy wam ląd, gdy będziecie daleko już stąd i gdy gwiazdy stać będą na wachcie, niechaj z wami wyruszy przez świat, przez upały i burze i grad ta piosenka jak flaga na maszcie. Hej chłopcy, może ma barwę zieloną, a w kraju drzewa w zieleni już toną. Hej chłopcy, może ma barwę błękitną, tam w kraju kawy błękitem już kwitną. Hej chłopcy, chłopcy, złociste jest morze, tam w kraju złoci się zboże, o hej, złoci się zboże, o hej. W tej piosence kołysze się wiatr, w tej piosence jest uśmiech i łza, i dziewczyna wciąż w okno wpatrzona, z tą piosenką nie dłużą się dni, z nią radości na wachcie i woda jest w morzu mnie słona. Hej chłopcy, morze ma barwę zieloną, tam w kraju drzewa w zieleni już toną. Hej chłopcy, morze ma barwę błękitną, tam w kraju kawy błękitem już kwitną. Chłopcy, chłopcy, złociste jest morze, tam w kraju złoci się zboże, o hej, złoci się zboże, o hej. Złociste jest morze, tam w kraju złoci się zboże, o hej, złoci się zboże, o hej, o hej. To wolno płynie przez jesienny pał. Z dala ktoś na mandolinie koły

bywam w parku z nim wieczorem, na ławeczce przy mnie siadł i tak siedział dwie godziny, żeby choć celusa skradł. Co się bliżej doń przysunę, on odsuwa się o krok, chcę mu w oczy spojrzeć czule. On wstydliwie spuszcza wzrok, mój chłopak zalet ma ze sto. Niestety jedną wadę, nieśmiały jest w tym cały sęk, na to nie ma rady. Gdy pytam go, czy chciałby mieć swą żonkę, dom i dzieci, on staje w kąsach i coś bąka, szepcze do mnie tak. Pani Marto bez żartów i wierci się i wzdycha, pani Marto bez żartów. I głos mu dziwnie drży, lecz wiem, że kiedy przyjdzie dzień, gdy już weźmiemy ślub, okaże się, że chłopiec mój na pewno będzie zły. Marto bez żartów i wierci się i wzdycha, pani Marto bez żartów i głos mu dziwnie drży, lecz wiem, że kiedy przyjdzie dzień, gdy już weźmiemy ślub, okaże się, że chłopiec mój na pewno będzie zły, jeszcze jaki będzie zły. Marta Mirska, szanowni państwo, rocznik 1918, Marta Mirska. I tutaj Bogdan Okulski napisał kilka słów. Ciekaw jestem, proszę państwa, kto z państwa ma na półce tę płytę. To jest taka czarno-biała okładka, czarno-białe zdjęcie Marty Mirskiej. Złote litery Marta Mirska i zielone, pierwszy siwy włos. Proszę pisać do mnie. Można złapać mnie na Instagramie, tam również zdjęcia obydwu dzisiejszych płyt, okładek płyt prezentowanych, jak również na Facebooku Dancing Salon Ulica. Z prawdziwą satysfakcją i zrozumiałym wzruszeniem oddajemy wam do rąk tę płytę, wierząc, że ucieszy wszystkich wiernych sympatyków i wielbicieli Marty Mirskiej. To bardzo popularna piosenkarka, wylansowała w latach 50. wiele przebojów, które na stałe związały się z jej nazwiskiem. Pierwszy siwy włos, Rozstanie z morzem, Hej chłopcy, jak i inne piosenki z jej bogatego repertuaru, są nam nadal bardzo bliskie. Dla wielu ludzi średniego pokolenia wiążą się z całym bogactwem wspomnień. Słuchamy ich nieraz w rozmaitych audycjach radiowych, najczęściej w koncertach życzeń. Proszą o nie ludzie z różnych środowisk, co najlepiej przekonuje o przywiązaniu i sympatii, jaką darzycie państwo te piosenki i ich wykonawczynie. Marta Mirska, prawdziwe nazwisko Alicja Nowakówna, jest rodowitą warszawianką. Debiutowała zaś w Wilnie w 1940 roku jako laureatka pierwszej nagrody w konkursie młodych talentów, do udziału w którym zgłosiła się jako młodziutka abiturientka, wówczas łączniczka AK, Marta. Początkowo występowała w słynnej kawiarni wileńskiej Strala u artystów, później śpiewała w Ksantypie, modnym kabarecie literacko-artystycznym prowadzonym przez Janusza Minkiewicza. Po wojnie zamieszkała w Łodzi i rozpoczęła współpracę z orkiestrą braci Łopatowskich. I tutaj postawimy kropkę. Ja dodam od siebie, że orkiestra braci Łopatowskich, proszę państwa, to jedna z najlepszych orkiestr tego pierwszego okresu po wojnie, 45-49, naprawdę wyjątkowej klasy orkiestra, a bracia Łopatowscy grali przed wojną w orkiestrach rozrywkowych, a w czasie wojny mieli już swoją orkiestrę, swój zespół taneczny, występowali w różnych lokalach w okupacyjnej Warszawie i tuż po wojnie zaczęli nagrywać głównie dla wytwórni poznańskiej Mewa. I właśnie z Mewy pochodzą nagrania orkiestry braci Łopatowskich. W pierwszym okresie w ich repertuarze były wszystkie najlepsze numery amerykańskie. I do 1949 roku można było ten materiał w Polsce wykonywać. Ja chciałem powiedzieć, że Marta Mirska nagrywała dużo z orkiestrą braci Łopatowskich właśnie dla Mewy. Jeździła do Poznania non-stop. I podczas tych podróży i tych nagrań poznała swojego męża, Zbigniewa Reinigera, który był perkusistą orkiestry braci Łopatowskich. Taka to jest właśnie historia. I zresztą Marta Mirska oficjalnie używała dwóch nazwisk. No właściwie nazywała się Alicja Nowak-Reiniger. Zatem idziemy dalej. Jesteśmy na stronie A naszej płyty i teraz przed nami kolejne trzy utwory. Twój mały zegarek, czy tak, czy nie, i zamykający stronę A naszej płyty, Kiedy gwiazdy. Słuchamy w drugiej godzinie naszej audycji. Bohaterką jest Marta Mirska. Kiedy czekam na ciebie w kawiarence nad Wisłą, tak się wloką minuty, jakby cofał je ktoś. I wiem dobrze, dlaczego to się stało, że wszystko tak się jakoś nie składa, jakby właśnie na złość. Bo nasz największy wróg to mały twój zegarek. Kiedy czekam cię tu, da się nie chodzić wcale. Bierze ciebie mi brak, idzie wolniutko tak. Ręce nad Wisłą, tak się spieszą minuty, jakby gonił je ktoś. I wiem dobrze, dlaczego, co się stało, że wszystko trwa tak krótko, króciutko, jakby właśnie na złość. Bo nasz największy wróg to mały twój zegarek. Kiedy jesteś już tu, spieszy się tak zuchwale. Szczęście tak krótko trwa, bo on pędzi gna. Tańcz ze mną wciąż, jak kochający dobry mąż. a więc obojętni i ospale. Co będzie z nami dalej, nie mówisz o tym wcale nic za nic. Czy tak, czy nie, czy kochasz, czy nie kochasz mnie. I drżę na myśl, że może się nie dowiem dziś. Odczytać chcę coś z twoich list, daremnie, dalej nie wiem nic. Dlatego, dlatego ten lęk i strach. Czy tak, czy nie, wciąż ta niepewność dręczy mnie. A ty jak głaz, bez słowa tańczysz cały czas. A może ci odwagi brak, to przytul mocniej, daj mi znak. Że tak, że tak, że kochasz i to jeszcze jak. Że słów ci po prostu brak. Czy do parku iść, by wróżył mi akacji liść? Może pytać gwiazd o przyszłość, która czeka nas. No, chcę spytać gwiazd i ufać wszystko. Jesteś przy mnie blisko, gdy właśnie ty wiesz wszystko tak jak nikt. Czy tak, czy nie, czy kochasz, czy nie kochasz mnie. I drżę na myśl, że może się nie dowiem dziś. Odczytać chcę coś z twoich list, daremnie, dalej nie wiem nic. Dlatego, dlatego ten lęk i strach. Czy tak, czy nie, wciąż ta niepewność dręczy mnie. A ty jak głaz, bez słowa tańczysz cały czas. A może ci odwagi brak, to przytul mocniej, daj mi znak. Że tak, że tak, że kochasz i to jeszcze jak. Że słów ci po prostu brak. A może ci odwagi brak, to przytul mocniej, daj mi znak. Że tak, że tak, że kochać i to jeszcze jak. Że słów ci po prostu brak. Wtedy spotkać się chcą jakiś chłopiec z dziewczyną. Co noc gdzieś pod niebem ich miast księżyc rzuca swój blask w zakochany ich sen. Co noc domy kryją się w mrok i przepływa przez świat nocny szumiący powiew. Co noc życie zwalnia swój krok, młodzi marzą co noc, że się znajdą przed sen. Co dzień porywa miasto i ogarnia ich tu. Co dzień przeszkadza dzień, by mogli spotkać się tu. Co dzień w ich oczach gasi słońce księżyca blask. Srebrzyste mgły i migotny gwiazd. Ja wiem, że oni tęsknią i że tak jest im źle. Jak mnie, gdy nów zapalam mroku dzień. Gwiazdy już są. są. Los też dzieli mnie z mym ukochanym jedynym. Co noc siano tarza mnie mur, księżyc wabi zza chmur i dni z okien stu miast. Co noc marzę o nim przez sen, pełna smutku, bo wiem, że jest on tak daleko. Co noc brak ze szczęścia mi cud, kiedy widzę w mym śnie, że zjawiłeś się tu, że znów zjawił się tu, że znów zjawił się tu. Marta Mirska. Dzisiaj słuchamy całej płyty. Jeśli uda nam się to zrobić, myślę, że się uda. Proszę Państwa, zatem tak kończy się strona A płyty pod tytułem Pierwszy siwy włos. I powiedziałem, że Marta Mirska śpiewała z orkiestrą braci Łopatowskich i nagrała wiele piosenek właśnie z tą orkiestrą. Miała również dwa gigantyczne przeboje w drugiej połowie lat 40. nagrane właśnie z orkiestrą braci Łopatowskich. To było tango Zygmunta Karasińskiego z końca lat 30. pod tytułem Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal, po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Tak to szło. Oraz wspominałem ten dzień. No, w wykonaniu Marty Mirskiej wspominałam ten dzień do melodii meksykańskiej pod oryginalnym tytułem Solamente una vez. Marta Mirska napisała słowa polskie i wylansowała, wspominałem ten dzień. To był naprawdę taki szlagier. Wszystkie orkiestry podwórkowe to wykonywały, dancingowe i w hotelach, i na fajfach, i wszędzie. Kto wie, czy dzisiaj na urodzinach starówki również ta melodia do tańca nie wybrzmi. Proszę przyjść i się przekonać na 17. Zapraszam serdecznie. Zatem no oczywiście popularność Marty Mirskiej rosła przez pierwszą połowę lat 40. i w latach 50. otrzymała propozycję współpracy z orkiestrą taneczną Polskiego Radia, prowadzoną przez Jana Cajmera. To była naprawdę wybitna orkiestra, proszę Państwa, robiona na wzór małej orkiestry Polskiego Radia przedwojennej. Orkiestra taneczna Polskiego Radia do połowy lat 50. zarejestrowała tysiące tytułów, proszę Państwa. I przez Orkiestrę Taneczną Polskiego Radia przewinął się kwiat, naprawdę kwiat muzyków ówczesnych i całe młode pokolenie, które później przekazało pałeczkę następnym. No, przeszło przez tę orkiestrę. Zresztą w archiwach radiowych jest to wszystko. Liczę na to, że będę sukcesywnie po to sięgał. W ogóle polecam Państwu historię Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia i przez antenę poddaję pod rozwagę włodarzom tej jakże szacownej instytucji, jaką jest Polskie Radio, żeby wrócić do koncepcji założenia Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. To by było coś. No oczywiście, to tak na marginesie, myślenie życzeniowe. Zatem, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? I wspominałem ten dzień. Później Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. No i zaczęła Marta Mirska śpiewać z Orkiestrą Taneczną Polskiego Radia i na falach eteru, jak pisze Bogdan Okulski, popłynęły nowe piosenki, które pisali dla niej najpopularniejsi kompozytorzy i autorzy tekstów. Ulubiona piosenkarka otrzymywała wówczas od swoich wielbicieli dziesiątki listów, które doskonale odzwierciedlają uczucia, jakimi darzyli ją miłośnicy piosenek. Oto fragmenty dwóch listów. Śpiewa pani z wielkim uczuciem, wkłada pani serce w piosenki, które wyciskają łzy z oczu. Jest pani przedmiotem uwielbienia licznych rzesz ludzi. Urok pani śpiewu jest nieporównywalny. Słuchając i widząc panią, mam wrażenie, że jestem w jakimś cudownym śnie, gdzie spełniają się moje marzenia. Choćbyś nocą gwiazdy zaliczydła wziął. Jeden lubi wiosnę, inny śpiew słowiczy, a ja mały kwiatek, który zwiął. Nie zapominaj, że znaleziono w letni czas drobny okruch nieba, co nad stawem drżał. Ten maleńki kwiatek tak przedziwnie zbliżył nas i wspomnienie szczęścia mnie i tobie da. Gdy rozsypie wiosna kwiaty na zieleni mąż, będę znowu szukać ścieżki wąskiej tej. Nie zapominaj, nie. Wezmę wtedy znów do rąk, bo mi z nią do ciebie przyjść naprawdę lżej. Już minęło lato, umilkł śpiew stoliczy, trzeba długo czekać na słoneczny blask. O przeszłości nie mów, że już się nie liczy, wspomnij mały kwiatek chociaż raz. Nie zapominaj, że znaleziono w letni czas drobny okruch nieba, co nad stawem drżał. Ten maleńki kwiatek tak przedziwnie zbliżył nas i wspomnienie szczęścia mnie i tobie da. Gdy rozsypie wiosna kwiaty na zieleni łąk, będę znowu szukać ścieżki wąskiej tej. Nie zapominaj, że wezmę wtedy znów do rąk, bo mi z nią do ciebie przyjść naprawdę lżej. Oczy kochany i uśmiechasz się do mnie przez łzy. Wiatr za oknem zawodzi od rana, jakby wiedział to samo co my. Wiem, że być już inaczej nie może, prawdzie spojrzeć musimy twarz w twarz. Choć pójdziemy pożegnać się z morzem, ostatni to spacer już nasz. Zachodni wiatr spienione goni fale, wysoki gdzieś zawisnął me wykrzyk. Gasnący dzień zachodem się rozpali. Stoimy tak bez słowa ja i ty. Daj dłoń tak blisko mi drogą. Daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr rozsadza kolejnym naszym drogą. Z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. Gwiazdy złote fartuszku noc przyniosła, na straży przed namiotem dwa wiosła miły postać. Już czaple śpią na sosnach, więc nam też zasnąć pora, a jutro znów dwa wiosła zapluszczą na jeziorach. Na zielonych strunach sitowia kołysankę nuci nam wiatr. No a księżyc ten nocny wędrowiec właśnie w fale jeziora wpadł. Tak jak lustro zbił się na części na srebrzysty drobniutki mak. Nic się nie bój, to przecież na szczęście zbity księżyc dobry znak. Miły i nie zwlekaj, dobranoc powiedz gwiazdom, daleko na nas czeka rodzinne nasze miasto. A na pamiątkę z czasu, gdy przyjdzie nam się rozstać, weźmiemy zapach lasu i wiosnę o dwóch wiosłach. Na zielonych strunach sitowia kołysankę nuci nam wiatr. No a księżyc ten nocny wędrowiec właśnie w fale jeziora wpadł. Tak jak lustro zbił się na części na srebrzysty drobniutki mak. Nic się nie bój, to przecież na szczęście zbity księżyc dobry znak. Tak jak lustro zbił się na części na srebrzysty drobniutki mak. Nic się nie bój, to przecież na szczęście zbity księżyc dobry znak. Proszę Państwa, Marta Mirska występowała w słynnych audycjach radiowych. I to sprawiło, że stała się tak bardzo popularna. Przy sobocie po robocie była taka audycja, potem słynna, ojej, na całą Polskę, Zgaduj Zgadula, objazdowa audycja i oczywiście Podwieczorek przy mikrofonie. Kontynuacja formatu przedwojennego. Kto w tym podwieczorku nie występował? i występowała do roku 1965. Ostatni raz publicznie wystąpiła w roku 1974, a była rocznik 18, więc jej kariera nie trwała tak długo. Przyjaźniła się, proszę państwa, niezwykle z Mieczysławem Fogiem. Bardzo ciekawa przyjaźń, bardzo ciekawie też opisywana przez jedną i drugą stronę. I według Foga to pierwszy siwy włos oczywiście jemu zawdzięcza popularność. No i spierali się o to Mirska z Fogiem przez lata. Kto wylansował ten słynny wielki utwór? Mniejsza o to, i wersja Foga, i wersja Marty Mirskiej są piękne. W 56 roku wyszła ta piosenka właśnie, pierwszy siwy włos. I oczywiście grana w całym bloku wschodnim, nie tylko w polskim radio, ale i w zagranicznych również. Oczywiście w Czechosłowacji najbardziej, bo może najlepiej zrozumiałe były te słowa. Marta Mirska zawsze bardzo starannie dobierała sobie repertuar. Starała się, by nie było w nim piosenek niezgodnych z jej emploi. Dużą wagę przywiązywała do tekstów. Lubiła śpiewać przede wszystkim piosenki dramatyczne i nastrojowe, ale nagrywała także i rytmiczne o cechach przebojów, jak Wesoły Pociąg, Twój Mały Zegarek i inne. 12 piosenek, proszę państwa, na tej płycie to wybór najpopularniejszych pozycji z jej bogatego repertuaru. Nagrań dokonano w połowie lat 50. Proszę państwa, audycja dobiega końca. Zapraszam jeszcze raz na 17 na Rynek Starego Miasta. Zapraszam na audycję za tydzień. Trójka Polskie Radio. Słuchajcie Trójki. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Jan Emil Młynarski. Wszystkiego dobrego. Ustalmy adres nasz, przyjedź znów, jeśli miły będziesz mógł. Przyjedź znów, wiedz, że czekam tu, wiatr już strąca liście drzewo. Czy w dzień smutny znów celować mam cię przez telefon? Przyjedź znów, albo napisz parę słów. Przyjedź znów, wiedz, że czekam tu. Znów się nie zobaczymy, aż gdzieś pod koniec zimy na stację czas już iść. W pociągu słychać gwizd, wciąż każde w innym mieście o kilometrów 200, tak bliżej, żeby na 50, choćby 100. Wiatr już strąca liście drzewo. Dziki smutny, całować mam cię przez telefon. Ja napiszę parę słów.